tym Mikołajem. Auć! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Nic nam się nie pomyliło i nie odlecieliśmy. Minęła szósta. Piątek, 5 grudnia. Michał Nogaś. Dzień dobry o poranku. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Jak zasypać finansową lukę w NFZ? O tym rozmawiano na rządowym szczycie medycznym. Dziś szczyt prezydencki. 6 obniżek stóp procentowych i na razie stop, zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego. To będzie wielkie show z udziałem gwiazd sportu. Zjawi się też Donald Trump w Waszyngtonie. Losowanie grup mundialu. Narodowy Fundusz Zdrowia spełni wszystkie zobowiązania finansowe, zapewnił premier, a żaden pacjent nie zostanie bez opieki. W resorcie rozwoju odbył się rządowy szczyt medyczny, którego tematem było szukanie oszczędności w NFZ-cie. Premier Donald Tusk zapewnił, że składka zdrowotna nie będzie podniesiona w tym ani w przyszłym roku. Poinformował też, że program bezpłatnych leków dla seniorów oraz dla dzieci i młodzieży nie zostanie zlikwidowany, ale zmieniony. Przekształcenie czeka też program Dobry Posiłek w szpitalu. To nasi poprzednicy wpadli na dobry pomysł, aby zrobić pilotaż, który pozwoli zbudować pewien standard i pozwolił zbudować pewien standard żywieniowy, który będzie obowiązywał wszędzie, a nie w wybranych miejscach. Jacek Hołb z Polskiego Towarzystwa Jelita podkreślił, że na spotkaniu padły deklaracje naprawy systemu ochrony zdrowia, ale na ich realizację trzeba poczekać. Liczymy na to, że rzeczywiście będzie więcej środków na ochronę zdrowia. I to jest nasz podstawowy postulat. Padły takie deklaracje, ale na konkrety poczekamy. Jesteśmy ostrożni. Dziś o godzinie 10 ruszy z kolei prezydencki szczyt zdrowotny. Oprócz prezydenta mają w nim wziąć udział eksperci i przedstawiciel kierownictwa resortu zdrowia. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Bez kamery dziennikarze. Pierwszy punkt dzisiejszego posiedzenia Sejmu będzie utajniony. O 9:00 premier ma przedstawić pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Zapowiada wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jako prezydium nie mamy żadnych bardziej szczegółowych informacji, czym dokładnie premier chce się podzielić. Oczywiście możemy przewidywać, że to może dotyczyć grup dywersyjnych, być może ich opłacania poprzez kryptowaluty, być może kontekstu zawetowania przez prezydenta ustawy o kryptowalutach, natomiast to są tylko przewidywania i spekulacje. Po zamkniętej części obrad posłowie będą głosowali nad wetem prezydenta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Możliwa jest krótka przerwa w obniżaniu stóp procentowych, ogłasza prezes Narodowego Banku Polskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o tym, że spadną o ćwierć punktu procentowego. Adam Glapiński mówi, że Rada może na chwilę przerwać cykl obniżek stóp. Myślę, że ta Rada by chciała chwilę, że tak powiem, przejść w stan wait and see, zobaczyć, jak zawiązują te wszystkie obniżki stóp procentowych, których dokonaliśmy i chwilę się jakby temu przyjrzeć, zobaczyć, jaka tu jest dynamika, no a potem przystąpi do dalszych obniżek. W tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe 6 razy. Podstawowa stopa NBP wynosi 4%. Setny przeszczep szpiku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie uratowały życie małych pacjentów z różnymi chorobami hematologicznymi. Wśród nich jest Ola Woźniak. Jestem Ola. Mam 10 lat, ale o chorobie to powie mama. 2 lata temu był przeszczep. Wcześniej była białaczka, później wznowa i przy wznowie decyzja o przeszczepie, więc tak od 2 lat już się cieszymy szczęściem. Jesteśmy pod ciągłym okiem tutaj wszystkich specjalistów, więc jest stabilnie. Już chodzę do szkoły. Teraz jest dobrze. I bardzo dobrze. Każdego roku w Polsce wykonuje się około 150-180 przeszczepów szpiku u dzieci. Wielkie piłkarskie święto w Waszyngtonie. W centrum Kennedy'ego odbędzie się losowanie grup Mistrzostw Świata. Turniej będzie rozgrywany w połowie przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Ceremonia rozpocznie się w południe czasu waszyngtońskiego, czyli o 18:00 czasu polskiego. Według zapowiedzi organizatorów ma połączyć futbol, rozrywkę i jak zwykle w Waszyngtonie politykę. Na wydarzeniu spodziewana jest obecność prezydenta Donalda Trumpa. Uroczystość poprowadzą gwiazdy Heidi Klum i Kevin Hart, a hollywoodzki aktor Danny Ramirez będzie rozmawiać na scenie z legendami futbolu. Losowaniu tradycyjnie towarzyszyć będzie część artystyczna. Wystąpią m.in. Andrea Bocelli, Robbie Williams i Nicole Scherzinger. Podczas ceremonii FIFA po raz pierwszy przyzna również nową Nagrodę Pokoju. Amerykańskie media spekulują, że wyróżnienie wpisuje się w narrację Białego Domu o prezydencie pokoju i że zostało ono wymyślone specjalnie dla Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Zła jakość powietrza w Żywcu, z kolei w Gorzowie Wielkopolskim, Legnicy, Lubaniu i Suchej Beskidzkiej powietrze jest dostatecznej jakości. W pozostałych miejscach kraju jakość jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. 14% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 5 najcieplej było we Włodawie, 6,2 stopnia Celsjusza, najchłodniej minus 0,3 w Lesku. A gdy patrzę na mapę piątku, pogodową mapę Polski dziś, to wszędzie powyżej zera. Najchłodniej 4 stopnie na północy i północnym zachodzie, a także na Podhalu, najcieplej 8 na Mazowszu i Podkarpaciu. I jeszcze pogoda z okazji, za chwilę wszystko się wyjaśni, 5 stopni będzie dzisiaj w Ptaszkach, 3 w Ziębach, 3 w Słowikach i 3 w Bocianach. Nigdzie nie będzie padać. 6 minut po 6. Dzisiaj jest wyjątkowe wydanie audycji porannej. Doskonale Państwo znają ten głos. Kogut jak się budzi, a nawet jeszcze zanim będzie świt, już pieje. Po to, żeby poinformować sąsiadów, ja tu jestem i przeżyłem. Może też to być tak, że informuję sąsiadki, że jestem i przeżyłem noc. Zapraszamy do Trójki. Drogie sąsiadki, drodzy sąsiedzi, noc przeżyła Monika Gosławska, noc przeżył Michał Jakubik, noc przeżył Darek Pieruk, pseudonim 22,7 trójek, noc przeżyłem ja, Michał Nogaś, a także zwierzak, a właściwie zwierzaki, bo dziś w mnogiej liczbie. Mono, mono. Mono, mono. Do 9:00 zdarzyć się może dziś wszystko i to z Państwa udziałem. 22,7 trójek. Można do nas dzwonić, a proszę spróbować. Usłyszą Państwo, kto dzisiaj odbiera telefony w audycji porannej. Można też do mnie pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Te maile czytam ja. To był Manam. Dzisiaj, jak mówiłem, proszę Państwa, wyjątkowy piątek, wyjątkowa audycja poranna, no bo można zrobić tak. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, czyli 22 i 7 trójek. Tak Państwo zrobią. A tam? Są ptaki, które mają takie piórka przekształcone w szczecinki. I one są pomiędzy różnymi piórami. Najwięcej jest ich na karku. I te ptaki lubią się do siebie po prostu zwyczajnie przytulić i pogmerać sobie w piórkach z tyłu głowy. Każdy z nas to lubi, tylko nie wszyscy się do tego przyznają. No wiem, niełatwo w to uwierzyć, ale tak jest. Zadzwonią Państwo do nas, a telefon odbierze dr Andrzej Kruszewicz. Szczegóły już za kilka minut. Co dziś jeszcze w audycji porannej? Zła odpowiedź jest taka, nie ma jednej odpowiedzi, ile można tego internetu dziennie zjeść. I to dotyczy nie tylko dorosłych, ale też nastolatków. Higiena cyfrowa, zwracamy na nią uwagę, to przed siódmą, a przed, teraz przeskakujemy, dziewiątą. Pisze do nas pan Tomek, który zakochał się po 50 roku życia. Jest to równolatka, więc nie mamy tutaj jakiegoś dramatu, co kupić 30 lat młodszej dziewczynie, tylko co ucieszy dziewczynę w moim wieku, pomóżcie. Pytają Magda Grzebałkowska i Ewa Winnicka, ale także odpowiadają na istotne pytania. A poza tym będzie też dziś u nas tajemniczo ptasie crime story. Jedna wychodzi zza węgła, zauważyłaś? Zaczęła się jakaś akcja. Po prostu się rzuciła. Zaczęły się do siebie nadzierać, strasznie się tam głośno zachowywały. Przywarły do ziemi, jedna leży na plecach, druga nad nią się pochyla, ale ta leżąca swoimi pazurami wbija jej się po prostu w klatkę piersiową, a drugą nóżką trzyma jej drugą nogę. Matko, co tam się wydarza? 22 i 7 trójek. Przypomnę, dziś telefony odbiera nasz specjalny gość. Za chwilę pojawi się w studiu. Nie sam. It's all. obok JR. Nowy singiel nazywa się Lip Dance. Ktoś nie śpi. Ja wiem, o tej porze zwykle łączymy się z kimś telefonicznie, nawiązujemy pierwsze interakcje, a tu niespodzianka. Wśród zwierząt. Z kogutami wstali dziś panowie Andrzej Kruszewicz i Dariusz Pieruk. Dzień dobry. Nawet przed koguta. Nawet przed? Czyli o której? Ja wstałem o czwartej. To ja 4:40. To ja gdzieś w połowie między panami. Dodajmy magister Pieruk i doktor Kruszewicz. Spotykamy się dlatego, że obchodzimy okrągłą 30. rocznicę pojawienia się pana Andrzeja na antenie programu trzeciego, zwłaszcza, że w duecie z Dariuszem. Czy któryś z was jeszcze pamięta, jak to się zaczęło? Tak, ja pamiętam doskonale. Znaczy pamiętam może dlatego, że wspominałem to kilkukrotnie. To było dokładnie 30 lat temu, w 1995 roku. Czyli w tamtym wieku, panie doktorze. W ubiegłym wieku. Tak, no właśnie. I powód był wtedy dla mnie i tutaj dla redakcji w Trójce bardzo osobliwy, mianowicie wtedy popołudniowe audycje Zapraszamy do Trójki. Jednym z prowadzących był Ryszard Jaźwiński, doskonale znany państwu, nasz trójkowo-filmowy dziennikarz. I wśród takich na jednym zebraniu rozdawaliśmy tematy na weekend. Gdy w weekend dzieje się coś ciekawego, któryś z reporterów mógł się tam pojawić, mógł nagrać. Jednym z zaproszeń było napisane liczenie ptaków. No i Rico powiedział do mnie, jak to liczenie ptaków? Przecież ptak jest raz w jednym miejscu, raz w drugim miejscu. Jak można ptaki policzyć? No więc pojechałem zobaczyć, jak wygląda to liczenie ptaków. To się odbywało w Warszawie, w Parku Skarżyskim, w taki ponury, ponury jesienny dzień. Było mgliście, ponuro, szaro. Coś dżdżyło. No i wtedy mieliśmy się okazję poznać. Czy pan to pamięta tak samo, panie doktorze? No ja zapamiętałem, że pierwsze spotkanie było w łazienkach. Przy minus 20 śpiewały dzwońce. Znaczy plus 20. Niezwykle ciepły luty, 20 stopni i śpiewały dzwońce. I o tym rozmawialiśmy. Potwierdzasz, że było plus 20, a nie minus 20? Tak, ciepło, ciepło. A pan marzył o tym, żeby być radiowcem? Nie. Ale miałem potrzebę dzielenia się z innymi ludźmi swoją wiedzą o ptakach, żeby wciągać tych ludzi w ptasie sprawy. Co to są ptasie sprawy? No, przede wszystkim ochrona ptaków, mądre dokarmianie, no dbałość o to, jakie ptaki są w okolicy, podglądanie ich, dlatego że mało tak naprawdę wiemy o ich tajemnicach. Dopiero kiedy zaczynamy oglądać takiego wróbla z sąsiedztwa, to zaczynamy się zachwycać, jaki to jest cwaniak. A czy z pana doświadczenia wynika, że ptaki to są te zwierzęta, które Polacy i w ogóle ludzie jakoś szczególną miłością darzą? Nie tylko Polacy. Ogólnie na całym świecie ptaki mają ogromną ilość fanów. Kiedyś byli to głównie mężczyźni, teraz to się zmienia, bo to było takie hobby, gdzieś się chodziło po bezludnych terenach i to właściwie kobietom było trudno. W tej chwili to się zmieniło. Jest potężna presja na to, żeby właśnie obserwować ptaki. Jak się pojawi jakiś nowy gatunek dla danego regionu, to po prostu z lunetami zjeżdżają się ludzie z dużego terenu, informują się poprzez media społecznościowe, więc jest gonitwa do tego, żeby takiego ptaka obejrzeć, sfotografować i pochwalić się swoją wiedzą na jego temat. Zrobiło się to trochę inaczej niż kiedyś, bo kiedyś to było takie bardziej kameralne. Po prostu lubiłem chodzić za ptakami, zapuszczałem się w bezludne tereny, podglądałem te ptaki, a teraz to się zrobiło z tego trochę masówka, ale może to dobrze dla ptaków. Zapytam o kulisy. Już wiemy, jak się panowie spotkali, no ale przecież co tydzień w naszej audycji w piątek pojawiają się kolejne opowieści pana doktora. Pan redaktor zadaje pytania. Doskonała szkoła radiowa. Krótkie pytanie, które zmusza interlokutora do opowiedzenia się, a także historii, która za tym pytaniem się kryje. Jak wygląda nagrywanie, przygotowywanie tych audycji, Darku? Staję na pozycjach, powiedziałbym, dość naiwnych. Spalonych. Troszkę spalonych, tak. Staram się zadawać pytania w taki sposób, tak formułować te tematy, jak sformułowaliby ci słuchacze, którzy no niezbyt wiele o ptakach wiedzą, niespecjalnie się nimi interesują. Ja obserwuję, właściwie nie obserwuję też w sposób naiwny, bo jestem mieszczuchem, głównie je widuję w miastach, no czasem poza, ale jednak głównie w miastach i tak naprawdę to, co frapuje mnie w ptakach, w różnych działaniach, interakcjach pomiędzy nimi, w powiedziałbym, w ich życiu społecznym, bo to naprawdę można zobaczyć. I też w czymś takim, no to jest chyba takie moje największe hobby. Hobby, właśnie punkt ciężkości nagrywania tych naszych rozmów. Jak wiele, nawet jeśli nie chcemy obserwować ptaków, to one i tak przyjdą do nas i, że tak powiem, zaprezentują nam się w całej krasie. Niewiele trzeba, żeby zobaczyć je tuż obok nas. No i z tych naiwnych pozycji powstają rozmaite pytania, rozmaite tematy. Przy niektórych doktor mówi, o to świetne, przy innych mówi, nie, to niespecjalnie. Ale chwileczkę, bo to nie są tylko rozmowy o ptakach. Będą na to dowody dzisiaj do 9 w audycji. A teraz do drugiej strony się zwracam. Czy pan te pytania zna wcześniej? Czy Darkowi udaje się pana zaskoczyć? No więc czasem Darek daje listę tematów, ale taką bardzo ogólnikową. A ja sobie, jeśli mam chwilę, to staram się przemyśleć, co mam powiedzieć i ja, w jaki sposób. No oczywiście ważne, żeby to było krótkie, dziarskie z puentą, więc no, chwilę zastanowienia się nad tym, co chcę powiedzieć, warto mieć. Z tego, co opowiada Darek, wynika, że to jest trochę taka relacja reporterski uczeń i zwierzęcy, około zwierzęcy mistrz, ale czy w ciągu tych 30 lat waszych spotkań udało się Darkowi pana czymś zaskoczyć? Czymś zaskoczyć? Bo ja wiem. Tak, ja pamiętam. Jedno było takie pytanie, które sam sobie zadawałem wcześniej. Ile ptaków żyje na świecie? W sensie nie gatunków, w sensie liczby. Czy ktoś to kiedyś próbował oszacować? I pamiętam, że tym pytaniem, chyba nawet dwukrotnie, zaskoczyłem doktora. No bo tego nikt nie wie. Oczywiście są szacunki, jeżeli chodzi o migrację, to mówi się, ile miliardów przelatuje z Ameryki Północnej do Południowej, czy z Europy do Afryki, ale no, każdego dnia ta liczba się zmienia, bo jest duża śmiertelność w czasie migracji, potem na wiosnę tych ptaków wraca mniej, więc ogólnie rzecz biorąc trudno powiedzieć, odpowiedzieć na takie pytanie, ile jest ryb w wodzie, czy ile jest ptaków na świecie. No ale nie przestaje to pytanie za mną chodzić. No dobrze, proszę państwa, to jest pierwsze z kilku spotkań naszych z panem doktorem Kruszewiczem i Darkiem Pierogiem dzisiaj w audycji. I teraz uruchamiamy, jak już wspominałem, telefon zaufania, a właściwie rozmównicę publiczną, którą dziś prowadzić będzie do 9:00 z krótkimi przerwami doktor Andrzej Kruszewicz. Można do nas zadzwonić 22 i 7 trójek i zapytać pana doktora o ptaki i nie tylko. Najciekawsze telefony, pytania od państwa i odpowiedzi spróbujemy do 9:00 na antenie wyemitować, a my wrócimy do naszego spotkania. Nauczył się pan naszego numeru na pamięć? Tak, 22 i 7 trójek. A gdyby to trzeba było jakimiś ptakami opisać, to jakby to było? Czy jest jakiś ptak, który 7 przypomina? 2 łabędzie i 7 mew. O, świetnie. 2 łabędzie, 7 mew. Do 9:00 można dzwonić. Andrzej Kruszewicz, Dariusz Pieruk, panowie, do pracy. Dziękuję bardzo. Biegniemy. Cause it was always you. To mi się podoba. O, na przykład kolega Romuald wszedł do studia. Słyszałeś nową wersję numeru telefonu naszego, którą doktor Kruszewicz podał? Nie, ale na pewno fajna. Dwie mewy... Nie, już zepsułem. Super. Dwa łabędzie, siedem mew, o! Super. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian, to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować. Taś. W tę niedzielę sklepy Media Expert są otwarte. Sprawdź przeceny na święta. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 579 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Legenda polskiej sceny muzyki alternatywnej powraca. Negatyw. Nowy album Autostygmatyzacja. 11 zupełnie nowych utworów. Surowo, głośno, prawdziwie. Bez filtrów, bez ściemy. Negatyw. Autostygmatyzacja. Płyta dostępna już w serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Święty Mikołaj też pije mleko. A w Makro mleko łaciate UHT 3,2% litr tylko 2,99. Tak, 2,99 za litr. Wszystko, czego potrzebujesz na święta, znajdziesz w Makro. Żegnamy reklamy. 6.30. W studiu Romuald Wójcik. 4 miliardy dolarów zadeklarowały europejskie kraje NATO i Kanada dla Ukrainy w ramach programu zakupów amerykańskiej broni. Zdaniem sekretarza generalnego sojuszu Marka Ruttego już ponad 2/3 sojuszników zobowiązało się do udziału w programie. Hiszpańska policja rozbiła międzynarodową organizację przestępczą, która nielegalnie sprowadzała obcokrajowców do pracy w gospodarstwach rolnych. Ludzie ci głównie z Nepalu byli wysłani do wschodnich prowincji jak Alicante, Valencia czy Saragossa. Przestępcy ich więzili, zmuszając do 12-godzinnej harówki, często bez wynagrodzenia. Instytut NASK rozpoczął akcję Cała Polska czyta dorosłym, by nagłośnić raport o zagrożeniach w sieci dla nastolatków. W akcję zaangażowali się minister Krzysztof Gawkowski i prezenterka Małgorzata Rozenek-Majdan. Nastolatki nie żyją w dwóch światach. Nie przełączają się między realem a rzeczywistością cyfrową. Żyją wyłącznie w tej jednej, podświetlanej od dołu, ekranem smartfona. Tam co trzeci nastolatek doświadcza cyberprzemocy. Wyzywania, ośmieszania, poniżania czy straszenia. Według NASK-u dzieci spędzają dziennie w sieci średnio 5 godzin. Kolejny serwis Trójco o 7. Przypomnę, 22 i 7 trójek albo 2 łabędzie 7 mew. To telefon dziś odbiera od Państwa połączenia dr Andrzej Kruszewicz. Dzień dobry. Ja mówię ze Śląska, z Piekar właściwie. Ja się bardzo przyglądam ptaszkom. Siedzę przy oknie, karmię przede wszystkim. Każdego roku 20 kilo już kupiłam słonecznika. Mam 3 karmiki przed oknem na drzewie. I widzę, w pierwszy raz w tym roku już przyleciał do mnie dzięcioł mały. Dzięcioł mały na Śląsku się pojawił w piekarach. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Andrzej Kruszewicz odpowiada, podpowiada i rozmawia ze słuchaczkami i słuchaczami. W piekarach dziś będzie 6 stopni i deszcz. Zaglądamy też do naszego archiwum. Na wysokości 20 metrów siedzi kaczka. Na budynkach siedzi kaczka. Na pomnikach siedzą kaczki. Co się dzieje? Otóż kaczki na wiosnę trochę głupieją, trochę mądrzeją. W każdym razie one szukają dziury w całym. Dziury jakiejkolwiek, byleby się nadawała na gniazdo. Można też powiedzieć inaczej. Kaczka wszędzie wlezie. 27 minut do 7. Twojek. Proszę Państwa o cierpliwość, bo nasza linia się rozgrzała. Przypomnę, że dzisiaj w roli odbierającego i odpowiadającego jest dr Andrzej Kruszewicz. 30 lat jest z nami w Trójce i takie oto pojawiają się zagadnienia. Ja mam takie pytanie w związku z tym, że Wigilia tuż, tuż. Które z ptaków najchętniej gaworzą w ludzkim dialekcie? A może to my powinniśmy bardziej się uczyć ptasiego trelu, żeby zrozumieć. To Madonna, Like a Prayer, 22 minuty do 7. Przypomnę, dziś naszym gościem do 9 jest dr Andrzej Kruszewicz. Będzie do 9, 30 lat na antenie Trójki. Opowieści o ptakach i nie tylko, można go o wszystko zapytać. Halo, halo, dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie już na wstępie i dzwonię z pytaniem do naszych radiowych gości. Czy wiadome są statystyki na temat papug żyjących w Polsce? Kiedyś słyszałem o takich obserwacjach, że te papugi, które niegdyś uciekały z naszych domów, statek, one zaczęły żyć dziko w Polsce i nawet się zaaklimatyzowały. Jestem ciekaw, czy po prostu jest wiedza na temat, jak duża jest taka populacja i czy ona stanowi zagrożenie dla naszych, powiedzmy, rodzimych gatunków. Zapraszamy do Trójki. Dobre pytanie, ale ja jeszcze nie otrzymałem na nie odpowiedzi, albowiem tam, dwie szyby ode mnie, jest prawdziwe piekło w pozytywnym sensie, albowiem państwo dzwonią, telefony się urywają, pan Kruszewicz z panem Pierogiem rozmawiają, inne osoby się temu przyglądają, no i ja jako papug przy mikrofonie nie mogę się do nich jeszcze dobić, ale dzisiaj do 9 o ptakach i nie tylko. Będzie sporo, a spotkania z ptakami mogą być niezwykle emocjonujące. Sprawdzał to Michał Jędrkowiak, rozmawiając z ludźmi, którzy ptakom się przyglądają. O tych emocjach opowiedział m.in. pan Krzysztof Piłat, który jest zawodowym fotografem. Ptakom jednak robi zdjęcia hobbystycznie, głównie z okna w swoim mieszkaniu. Najbardziej emocjonującą ptasią przygodę, właściwie crime story, w ptasim wykonaniu przeżył w centrum miasta. Była wczesna wiosna, nie wiem, jakiś marzec chyba. Rano jeszcze gdzieś pojawiła się lekka mgła, więc ja w pełnym rynsztunku, kalosze, lornetka, aparat. Wyszedłem sobie w ten teren po to, żeby te ptaki obserwować. Pierwsze skowronki słychać, jakieś czajki, latają czaple nade mną, bielik się pojawił, człowiek raczej patrzy w niebo. Mokradło, więc pod nogami chlupocze woda. Trzeba ostrożnie stawiać kroki, no bo wiadomo, nigdy nie wiadomo, czy nie ma tam jakiejś dziury albo jakiegoś takiego podmokłego terenu, w który człowiek się może zapaść. No i nagle zamieram i nie wiem kompletnie, co się dzieje i prawie mam ciśnienie 300 na 300 i prawie dostaję zawału serca. Coś nagle spod nóg zaczyna mi z takim furkoczącym lotem odlatywać. Chwilkę mi zajęło, żeby zorientować się, że to tajemnicze coś, co właśnie prawie przyprawiło mi o zawał serca, to był krzyk. Ze względu na swoje ubarwienie dosyć dobrze się maskuje. Ptaki te próbują się ukryć i w ostatnim momencie dokładnie, albo prawie wtedy, kiedy nadeptuje się im przysłowiowo oczywiście na ogon, one dopiero podrywają się do lotu. Każdy, kto obserwuje ptaki trochę bardziej niż w trakcie stania na przystanku, wie, że to naprawdę może być sport ekstremalny. Ulala, z kolei pan Piotr Kamont, który jest szefem stowarzyszenia Jestem na Ptak. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się dbaniem o ptaki, zwłaszcza dzikie. I właśnie w trakcie rekonesansu na Mokradłach pod Gdańskiem miał taką oto przygodę. Wszedłem do parku, pogoda taka jak to w listopadzie, bardzo ciemno, w ogóle pochmurno i deszczowo. Zauważyłem wrony przy koszu na śmieci, siedziały. Jedna coś tam sobie skubała, coś ma tam w dziobie. Jedna wychodzi zza węgła, zauważyła. Zaczęła się jakaś akcja. Po prostu się rzuciła. Zaczęły się do siebie nadzierać, strasznie się tam głośno zachowywały. Przywarły do ziemi, jedna leży na plecach, druga nad nią się pochyla, ale ta leżąca swoimi pazurami wbija jej się po prostu w klatkę piersiową, a drugą nóżką trzyma jej drugą nogę. Później tam następna wrona przylatuje z jej pomocą. Ten, który leży na ziemi, po prostu ten zaatakowany, odlatuje. Tak wyglądało mi to po prostu na grupę wpływów. One tak się zachowują, jakby miały swoje rewiry. No i Uważam, że to jest dźwiękowy Hollywood w wykonaniu Michała Jędrkowiaka. Dziękujemy za tę ptasie historię. Mówiłem, że dzisiaj będzie wyjątkowy poranek i wizyta doktora Kruszewicza spowodowała, że jest wzmożenie w redakcji. Na przykład przed 7 wbiega do studia Agnieszka Laskowska z jakąś własną wersją pojawienia się doktora Kruszewicza w Trójce. Dzień dobry. Ale oczywiście, dzień dobry. Wiem, że nie należy psuć prawdą ładnej opowieści, ale ja jednak to zrobię, bo to wcale nie Darek Pieruk był pierwszą osobą, która nagrała doktora Kruszewicza dla Trójki. Byłam to ja, nazywałam się wtedy Ejerman, byłam małą dziewczynką, reporterką, zapraszamy do Trójki i tak to ja. A pan doktor, jeszcze tylko powiem, pomagał mojemu tacie opiekować się łabędziami i gęsiami w podwarszawskim pałacu w Oborach. Aha, no to państwa teraz zapraszam, te dwie szyby ode mnie, żeby sobie to wyjaśnić. Agnieszka, dziękuję, słyszymy się dzisiaj na antenie. Dzisiaj wydaję program, a potem słyszymy się w trzeciej godzinie, na którą zapraszam. No właśnie, w imieniu Katarzyny Borowieckiej i innych członków i członkiń naszej redakcji. Pierwsza nagrywała. Teraz będą sobie takie plakietki. Tak było, dokładnie ptasie. Tak było, Darku, tak było. 22 i 7 trójek, 2 łabędzie, 7 mew do doktora. To Metro. Tak bliski do krwi, gdzie twe oczy marzące, uśmiech szczery bez dna. Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak powiejesz słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie siedem lat. Jest to nieprawda. Wiem, że opowieść Darka jest najważniejsza dzisiaj, ale prostujemy kolejną. Płonie nasz telefon. Co się dzieje? Dwie szyby stąd. Ten zielony naciskamy, żeby rozłączyć. O, tutaj miga taki przycisk Pre-Talk. Gdy go naciśniemy, mamy połączenie ze słuchaczem. A ta słuchawka, tą słuchawkę trzeba tak po prostu podnieść. Tak jak od zwykłego telefonu. No to co, to próbujemy, a ja próbuję nagrać taki telefon, dobrze? Dobra. To co, który wybieramy? Cześć. Ten? Dobra. Halo, halo, dzień dobry. Metro, nic nie płonie, 22 i 7 trójek telefony do nas. Dziś odbiera Andrzej Kruszewicz. Można pytać o wszystko, a ponieważ to jest piątek, to mamy czas na spotkanie z nowymi nagraniami. Wczoraj, proszę mi wierzyć, ukazały się równocześnie dwa nowe single zespołu Guns N' Roses. Jeden nazywa się Nothing, a drugi Atlas. I to ten. Yeah. Atlas, nowy singiel Guns N' Roses. Poradnik higieny cyfrowej. Magdalena Bigaj z Instytutu Obywatelstwa Cyfrowego, Cyfrowego Obywatelstwa, tak dokładnie brzmi nazwa, i Monika Suszek z programu trzeciego. Ile czasu ekranowego to jest za dużo? To jest pytanie o to, ile można zjeść internetu, zwłaszcza jako osoba dorosła. Zła odpowiedź jest taka, że nie ma jednej odpowiedzi, ile można tego internetu dziennie zjeść. I to dotyczy nie tylko dorosłych, ale też nastolatków, które już nie podlegają ścisłym takim normom, które rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia. Proponuję wsteczne odliczanie, to znaczy obserwację swojego dnia przez kilka dni i zapisywanie sobie czasu ekranowego, czasu poświęconego na sen, czasu, który spędzam w pracy, ewentualnie na takich sztywnych obowiązkach, typu mam jakieś zajęcia dodatkowe. No i jak sobie wtedy ułożymy tak zwaną pizzę dnia, to określenie wzięło się stąd, że kiedyś na jednych z warsztatów chłopiec powiedział mi, no to jest oczywiste, co pani mówi, dzień jest jak pizza, nie? Jak się wytnie za dużo na internet, to brakuje na inne rzeczy. No i teraz chodzi o to, żebyśmy my sobie wyobrazili ten dzień jak pizzę i zobaczyli, czy tam są dobrze podzielone kawałki. Bo my przede wszystkim musimy dbać o sen. A czas ekranowy wycięty z tej pizzy bardzo często jest wycinany kosztem snu. Czyli wieczorem sobie przesiadujemy w internecie. Albo na przykład w ciągu dnia siedzimy w telefonie zamiast zająć się obowiązkami, no i one nam się kumulują na końcu dnia. W związku z czym znowu idziemy później spać. Więc przede wszystkim sen, który jest absolutnie kluczowy dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Niedobory snu powodują obniżony nastrój, stany lękowe, kumulują się w naszym organizmie, mogą wpływać potem na rozwój demencji w późniejszym wieku. Więc to jest taki kredyt zaciągany na wiele lat, jeśli chodzi o rezygnowanie ze snu dla scrollowania. Kolejna sprawa. My często mówimy, nie mam czasu już czytać książek. To życie płynie za szybko. Nie mam czasu na aktywność fizyczną, na spotkania z przyjaciółmi. Ale jakbyśmy tak spojrzeli na czas spędzony w mediach społecznościowych lub grach na telefonie albo na komputerze, jeśli niektórzy grają na komputerze, to nagle się okazuje, że codziennie 3 godziny na Facebooka, Instagram i TikToka wchodzi i jakoś jest na to czas. Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w mojej pizzy dnia mieszczą się inne ważne rzeczy. Sen, aktywność fizyczna, obowiązki, które muszą być wykonane. I to, co zostanie, to może być poświęcone na internet. W badaniach higieny cyfrowej dorosłych ponad 2/3 dorosłych osób w Polsce twierdzi, że tego patrzenia w ekran jest w ich życiu dużo lub za dużo. Pizza dnia. Magda Bigaj i Monika Suszek wrócą za tydzień z cyklem swoim. Bardzo serdecznie polecam. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. 22 i 7 trójek, telefony. Dziś odbierał nas Andrzej Kruszewicz. Można pytać, czasami przy okazji samemu sobie odpowiadając. Mam pytanie, czy wróbelek na gałęzi siedzi, czy kuca? Otóż kuca, ponieważ gdyby siedział, to by mu nóżki zwisały. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Bardzo dobrego dnia. My shirt's so sexy, it hurts. And I am too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. Sexy for your party, too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I shake my little touch on the catwalk. Too sexy for my hat. Too sexy for my hat. Too sexy for my hat.